kamion hátsó részében több húszülöttet találtak a határnál. A sofőr ellen eljárást indítottak. Az húszülötteket lefoglalták. Aznap délután a vámosoknál hatalmas buli volt. Sorban adogatták faszról faszra a kis pesteket. A sofőr gonosz volt, ők pedig nem. Ők csak a munkájukat végezték.